Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 października, minęła 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Dwoje byłych dyrektorów pomorskich placówek opiekuńczo-wychowawczych stanie przed sądem, są podejrzani o znęcanie się nad dziećmi. Ile pieniędzy Warszawa straciła w wyniku dzikiej reprywatyzacji? Za chwilę przeniesiemy się na posiedzenie komisji weryfikacyjnej. Powiemy też o rozmowach szefa amerykańskiej dyplomacji Mike'a Pompeo w Pjongjangu i Pekinie. Ale zaczynamy od wypadku na autostradzie A4 między węzłami Jadwisin i Chojnów na Dolnym Śląsku. Tam zderzyło się aż 7 tirów i samochód osobowy. Jego kierowca zginął na miejscu, 3 osoby zostały ranne, mówi rzecznik dolnośląskiej policji Paweł Petrykowski. Tam na miejscu cały czas pracują policjanci po to, by wyjaśnić wszystkie okoliczności tego wypadku. No i przede wszystkim to, jaka była przyczyna tego zdarzenia drogowego. Trasa w kierunku Zgorzelca jest zablokowana. Do 10 lat więzienia grozi dwojgu byłym dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych w Sucuminie i Starogardzie Gdańskim. Są podejrzani o znęcanie się nad podopiecznymi. Dramat 16 dzieci miał trwać 6 lat. Kobieta i mężczyzna są małżeństwem, byli dyrektorami w rodzinnym domu dziecka w Sucuminie i ośrodku opiekuńczo-wychowawczym w Starogardzie Gdańskim, ale także pełnili funkcję wychowawców. Oboje usłyszeli zarzuty znęcania się nad wychowankami. Dzieci miały być bite, wyzywane i szarpane, głównie wtedy, gdy nie chciały wykonywać kar lub poleceń. Pokrzywdzeni są w różnym wieku. Ich dramat miał trwać od 2010 do 2016 roku. Oskarżeni nie przyznali się do zarzutów i odmówili składania wyjaśnień, poinformowała Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Na proces czekają na wolności. Prokurator zastosował wobec nich poręczenia majątkowe, po 10 tysięcy złotych, policyjne dozory, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zakaz pracy w placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim. Relacjonował nasz gdański reporter Grzegorz Armatowski. Komisja weryfikacyjna policzyła potencjalne straty spowodowane dziką reprywatyzacją w Warszawie. Idą w miliardy złotych. Raport przygotowała po analizie ponad 3 tysięcy decyzji zwrotowych. Dokument zaprezentowano w Resorcie Sprawiedliwości, gdzie jest Michał Fedusio. Michale, na ile komisja wylicza straty stolicy? Według wyliczeń komisji to może być około 12 miliardów złotych, a to wartość nieostateczna. Po pierwsze dlatego, że przeanalizowano 3/4 decyzji zwrotowych, a po drugie mówimy o zbiorze dokumentów do 2016 roku. Ta kwota 12 miliardów to niemal 60% wartości całego majątku zwróconego przez miasto stołeczne w prywatne ręce. Zestawienie tych liczb mówi samo za siebie, podsumowywał dziś szef komisji Patryk Jaki. Po 1989 roku rozpoczął się proces tak zwanej reprywatyzacji. Niestety, jak się okazało, bardzo szybko ten proces przybrał procedury przestępcze, a nie prawdziwego zwracania nieruchomości czy też szukania jakiejkolwiek sprawiedliwości. Komisja weryfikacyjna zobrazowała też, jak duży majątek władze miasta zwróciły w prywatne ręce po 1989 roku. Dla przykładu to równowartość 35 stadionów piłkarskich, 40 stacji metra czy 19 mostów na Wiśle. Michał Fedusio, dziękujemy. Północno-koreański przywódca Kim Jong-un oświadczył po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem stanu Mike'em Pompeo, iż wierzy, że prędzej czy później opracowany zostanie dobry program jego drugiego szczytu z prezydentem Donaldem Trumpem. Informują o tym media w Pjongjangu. Wczoraj podczas jednodniowej wizyty właśnie w Pjongjangu Pompeo rozmawiał z Kimem na temat dalszych kroków w kierunku denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego oraz organizacji kolejnego spotkania Trump-Kim. Kim zapowiedział niedawno podjęcie konkretnych kroków w kierunku likwidacji północno-koreańskiego programu jądrowego, ale uzależnił je od analogicznych działań USA zgodnych z postanowieniami czerwcowego szczytu w Singapurze. Władze Korei Północnej naciskają na złagodzenie międzynarodowych sankcji gospodarczych przeciwko Pjongjangowi, ale amerykańska dyplomacja wyklucza jakiekolwiek ustępstwa przed całkowitą, możliwą do zweryfikowania i nieodwracalną denuklearyzacją. Mike Pompeo jest w tej chwili w Pekinie, rozmawia za zamkniętymi drzwiami z szefem chińskiej dyplomacji Wangiem Yi. Agencja Reutera poinformowała, że spotkanie zaczęło się od wzajemnej krytyki. Wang zarzucił USA eskalację konfliktu handlowego, a Pompeo wyraził zaniepokojenie działaniami chińskiego rządu. Za niespełna 3 kwadranse dowiemy się, kto otrzyma Nagrodę Nobla z ekonomii. Przyznaje ją od 1969 roku Bank Szwecji. Do tej pory ekonomicznym Noblem zostało wyróżnionych 79 osób. Tylko raz kobieta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

and wild release from emptiness to everything. Oh, everyone believes, and no one's going quiet. Gdyby Sting sięgał po piosenki napisane przez kolegów po fachu, mógłby sięgnąć po Johna Mayera, Believe, tak mi się wydaje. Piosenka dnia, Maja Kleszcz, Czekam na znak. Zostawić punkt, zamiast wisieć tu wciąż. Warto poczuć te gór, ciepła doświadczyć moc, zamiast zimowych pęd. Po co dalej mi brnąć ten puszczytowy pęd? Tych wyliczeń mam dość, bilans zysków i strat. I nie zmienia się nic, to w miejscu od lat. Znik od pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak? Nie daj zginąć mi tu. Zawsze wybiera, widzisz to sam. No i to jest właśnie tytuł tej piosenki. Maja Kleszcz to nasza piosenka dnia. Poeta, filozof, obywatel. Pod takim hasłem rozpoczyna się jutro warszawski festiwal herbertowski, organizowany przez Teologię Polityczną i Filmotekę Narodową Instytut Audiowizualny. To jedno z wydarzeń trwającego roku Zbigniewa Herberta. O szczegółach Agnieszka Furtak-Bilnik rozmawiała z Natalią Szerszeń i Jakubem Pydą z Teologii Politycznej. Warszawski Festiwal Herbertowski to próba uczczenia poety Zbigniewa Herberta w 20-lecie jego śmierci. Chcemy wykorzystać ten jubileuszowy rok, aby zadać pytania samemu artyście o jego poezję, myśl o jego sylwetkę i zapraszamy do dyskusji najlepszych polskich herbertologów, znawców tematu, krytyków literackich, także filozofów czy samych artystów. Wśród zaproszonych aktorów znajduje się Dariusz Jakubowski, Joanna Szczepkowska, Andrzej Ferenc, a także Andrzej Mastalerz, czyli aktorzy, którzy pracują ze słowem, biorą często udział w odczytach poetyckich i mają właśnie wyczucie dla tego artystycznego języka, którym operuje Zbigniew Herbert. Podczas każdego spotkania odbędzie się dyskusja zaproszonych herbertologów, ludzi kultury i artystów, którą uzupełni właśnie głośna lektura tekstów poety czytanych przez aktorów. Natomiast w drugiej części spotkania wyświetlone będą najlepsze filmy o artyście, które powstały na przestrzeni ostatnich lat. Chcemy spojrzeć na Zbigniewa Herberta nie tylko jako na poetę, lecz także jako artystę, który w swojej twórczości przechowuje jakieś prawdy filozoficzne, a także kogoś, kto jest aktywnie zaangażowany w los swojej wspólnoty politycznej, obywatelskiej, angażuje się w komentowanie otaczającej go rzeczywistości, zadaje tej rzeczywistości oraz otaczającym go osobom trudne pytania, próbuje rozliczać tych, którzy w jego opinii tę rzeczywistość krzywdzą, a także wskazywać na drogi, dzięki którym historię, świat można lepiej zrozumieć. Chcielibyśmy oprócz lektury wspólnej tekstów Herberta z osobami, które zawodowo zajmują się jego poezją, dramatami czy korespondencją, oddać także głos samemu artyście, który wybrzmi dzięki zaproszonym na festiwal aktorom, którzy będą czytać jego teksty i to nie tylko utwory poetyckie, ale również fragmenty dramatów czy korespondencji. Herbert jest poetą, którego utwory funkcjonują w zbiorowej wyobraźni jako takie nośniki skrzydlatych słów, których nawet autora nie zawsze kojarzymy. Natomiast są to słowa, które trwają w naszej wyobraźni i są nadal aktualne, mimo tego, że od śmierci artysty minęło już 20 lat i chcielibyśmy właśnie spojrzeć na niego na nowo w 2018 roku, zobaczyć jak możemy go czytać i co on może dla nas znaczyć dzisiaj. Festiwal będzie się odbywał w 4 kolejne wtorki października w siedzibie Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego w Warszawie. Pierwsze spotkanie już jutro, wstęp jest bezpłatny, ale trzeba wcześniej się zarejestrować. Szczegóły dotyczące imprezy można znaleźć na stronie teologiapolityczna.pl, a materiał przygotowała Agnieszka Furtak-Bilnik. Shifting from town to town. Every time I'd slip and slide a little further down. I can't blame you if you won't take me back. After everything I put you through. But honey, you're my last hope. And who else can I turn to?

Kup na przykład mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Rzeźnik XXL 7,95 za kilogram. 7,95. I ser mozzarella Lovilio 26% taniej. Złoty 79 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Złoty 79. Lidl. Więcej na radość z życia. Poprowadź mnie za rękę, proszę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album Andrzej Kuryło. Z biegiem lat. Podsumowanie artystycznego dorobku Andrzeja Kuryły. Znakomitego autora tekstów wielu przebojów. Wśród wykonawców między innymi Hanna Śleszyńska, Stanisława Celińska, Zbigniew Zamachowski, Piotr Bukartyk i Zbigniew Wodecki. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Już prawie 3 lata mieszkam w wiosce górskiej w Karkonoszach i już nie jestem pewna, czy najpiękniejsze góry są na wiosnę, czy latem, czy w czas rudo-czerwono-żółtej jesieni. Żyję w naturze, z naturą i naturalnie, bez pośpiechu. Tu wszystko ma swój czas, na wszystko musi być przestrzeń. Ale ludzie, szczególnie w miastach, nie mają tego czasu, nie mają zatrzymania. Pracujemy. Spełniamy się, dorabiamy, ale tych materialnych zachcianek nigdy nam dość. Okupujemy to stresem, chorobą, a gdy pogwałcimy naturalny rytm życia, pojawia się on, rak, i od razu zmienia reguły gry. Często na lepsze, ale są to trudne zmiany, choćby to, że trzeba nauczyć się stawiać siebie na pierwszym miejscu, rozstać się z wizją kobiety, która zawsze dba o innych, ale nie pozwala zadbać o siebie. Trzeba nauczyć się mówić nie. Badania, czyli system wczesnego ostrzegania, to podstawa. Mammografia, USG, ale jak przechytrzyć tę podstępną chorobę? Jest mnóstwo rzeczy, które możemy zrobić sami, pisze chirurg-onkolog dr Christy Funk w książce Piersi, poradnik dla każdej kobiety. A więc piersi dzisiaj będą na tapecie, a właściwie rak piersi. W Polsce najczęściej spotykany nowotwór złośliwy w grupie 20-40 lat. I nieprawdziwe jest przekonanie większości kobiet, że to genetyka powoduje raka. Mutacje BRCA to zaledwie 5-10%. Z badań wynika jednak, że jeśli kobieta ćwiczy, nie pije, nie pali, ogranicza mięso i nabiał, ryzyko raka piersi spada o połowę. A u starszych kobiet o 80%, więc de facto mamy wpływ na to, jak te piersi traktować. No to co można zrobić poza USG, mammografią i trzymaniem kciuków, by w ciągu 364 dni nie wyczuć w piersi guzka? Najpierw za dr Funk rozwieje wątpliwości. Nie ma bezpośredniego związku między wielkością piersi a ryzykiem zachorowania na raka. Wszystkie piersi są nierówne, pełne grudek, taka ich uroda. Dlatego jak najszybciej, jak najwcześniej warto poznać ukształtowanie tego naszego terenu. Lekarze wiedzą, że nie da się wyeliminować wszystkich przyczyn, ale zachęcają, by myśleć, że to każdy z nas jest kierowcą w tym swoim samochodzie. Zdrowy styl życia zmniejsza ryzyko choroby o 80%. To jest niezwykłe, zwłaszcza gdy kobieta po chemii zachowuje życie zaledwie o 10% dłużej niż ta, która na tę chemię się nie zdecydowała. Staniki też nie wywołują raka, i te z fiszbinami, i te obcisłe. Antyperspirant i dezodoranty. Również nie ma dowodów, że działają niekorzystnie. Komórki i linie wysokiego napięcia. Raczej nie ma się czym przejmować. Tak z badań wynika. Natomiast promieniowanie UV, rentgen, tomografia, mammografia ma wpływ. Pigułka antykoncepcyjna jest ok, jeśli kobieta nie należy do grupy podwyższonego ryzyka. Implanty też nie powodują choroby, ani te z solą fizjologiczną, ani silikonowe. No to co jest paliwem większości nowotworów piersi? To poziom estrogenu napędza i odżywia komórki nowotworowe. Co robić? O dziwo, to co blokuje, to między innymi brokuły, jarmuż, soja, czosnek, owoce jagodowe, orzechy włoskie. Naprawdę mogą uratować życie. Do tego kurkuma, zielona herbata, winogrona, czasem wino, omega-3. Te z lnu i awokado, pomidory, bo tam likopen, jabłka, pomarańcze. Estrogenowi też można pokrzyżować plany. Nie wiem jak u nas, ale 97% Amerykanów nie je wystarczającej ilości błonnika. Proszę Państwa, jedno jabłko dziennie trzyma raka na dystans. Tak przy okazji, Tłuszcz był kiedyś brzydkim słowem. Myśleliśmy, że jedząc go będziemy otyli. A teraz okazuje się, że bez tłuszczu nie ma życia. A co z nabiałem? Ten o małej zawartości tłuszczu nie zwiększa ryzyka powstania nowotworu piersi. Ale pełnotłusty ser daje powody do obaw. Ser to hormony, to kalorie, cholesterol, sól i tłuszcz nasycony. Na przykład jeden kawałeczek cheddara ma 73% tłuszczu i pobudza te same receptory w mózgu co morfina. Więc jak powinien wyglądać idealny posiłek, by nie chorować? Świeże owoce, warzywa, zdrowe tłuszcze, ziarna i strąki. Codziennie, sporadycznie ryba lub chude mięso, bez tego też można się obić. I jeszcze pamiętać o kiełkowanych i fermentowanych ziarnach. Bardzo są pożądane w diecie. To, co mamy na talerzu, ma wpływ na poziom estrogenu, na stany zapalne, na tworzenie się naczyń krwionośnych, pracę komórek i ilość wolnych rodników. I takie jedzenie ma sens i znaczenie, i to jest pewne. Od poniedziałku można wybrać inny wariant życia, który zamieni strach w radość i pewność siebie. A książka dr Christy Funk, Piersi, poradnik dla każdej kobiety, to jest naprawdę lektura obowiązkowa dla każdego rozsądnego człowieka. Pozdrawiam z Karkonoszy pełnych koloru. Grażyna Dobroń. Dziękujemy, pozdrawiamy również. Mamy te książki dla Państwa. Piersi, poradnik dla każdej kobiety, dr Christy Funk. Proszę dzwonić teraz, Edyta, przy telefonie 2 2 i 7 3. City traffic moving way too slow.

People that you've been with just get to me, but you think I'm not as cool as you are so beautiful. Who you fooling? Well, I'm here to tell you, babe, the game you're in is just a game so damn pretentious. Murray, 2003 rok. Patrzę sobie na jego stronę internetową. Za 5 dni będzie miał koncert w Bella Vista w Australii, a zaraz potem w listopadzie wybiera się do Europy. Najpierw Wielka Brytania, a potem Holandia. No i oczywiście koncert w Paradiso, moim ulubionym klubie w Amsterdamie, sprzedany. Pete Murray pewnie szykuje jakąś nową płytę. Miejmy taką nadzieję. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie odnajdą Państwo także zestaw muzyki, jaka pojawiła się w audycji do południa. No i tylko z tej strony głosowanie na listę polecam. polskieradio.pl/trójka. Raz w tygodniu na 10 utworów głosujemy. Pytają Państwo, co z topem wszechczasów? No właśnie, zadam to pytanie kierownikowi. Trzeba będzie się przygotować, bo to czas szybko płynie. Za momencik będzie listopad. Jaki listopad? Piękny poniedziałek, 8 dzień października. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy Państwu bardzo, życząc miłego dnia. A na zakończenie jeszcze zespół Ferret Matinee, All the Way Home. Wszystkiego dobrego. Saving the money it's bed with the TV on, hiding from the rent. Wanderings, driving out in your car. Nine and ten, a Catholic school child, a public school friend. Fields of houses, troubled child, keeping it all inside. And the drummers played on a perfect day. The family circled the stone. We bowed our heads as the drummers played a song. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Martin? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już.